lang di diaho sa unari dan tartao nang bay si Jorge tua hapa matua hasia di diaho sa unari na sa leleng mo walang ko na hansiya walang ko pa pangalawi na sa leleng mo Untuk